Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. As a man. Anna Kalwina, dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, a gdy na budziku 4 po czwartej... O, właśnie, nie uwierzą państwo, ale to ta chwila. Sięgamy po piosenkę dnia. Dziś organek. Wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to.

As you walk through the door, and time will make us some ways less and some ways more. And I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, but not to say. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Let me not turn away from happiness or pain, just not to run away in my heart and in my head. Let me face hurricanes. Ale nie ziewamy. Nie, no, żartowałem. 13 minut po godzinie czwartej. Można. Dido. Fantastyczne nagranie i Hurricanes w fragmencie tegoż właśnie, do czego nawiązywaliśmy i w ubiegłym tygodniu, jeszcze dwa tygodnie temu. Do tych fantastycznych nagrań podsumowujących rok ubiegły. No, a dziś kolejne miejsce. 8 i 7. No, ale do tego czasu jeszcze godzinka z okładem. Wcześniej państwa rozgrzewkowe czynności korespondencyjne, mailowo, telefonicznie, smsowo. Przypomnę, dla wyrównania szans, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No to chyba już wszyscy gotowi. 13 minut po godzinie czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. najgorszą z moich mrocznych mów. Zalewasz światło ciemnością i mówisz twórz. Nie chcę nic więcej, jak tylko wymazać cię. Zamykam oczy, nagle dzwonka dźwięk. A w słuchawce twój głos przypomina tamtą noc, kiedy byłaś tu. Proszę bardzo, panie przodem. Pani Kasia dziś pierwsza z Krakowa. Dobroci na dziś życzę. Minus dwa, ale będzie jeszcze wyżej. To informacje wprost z pola. Bardzo pięknie dziękujemy, pani Kasia. Pierwsza dziś mailowo. Przed chwilą Power of Trinity, utwór zatytułowany Telefon, a telefonicznie pan Paweł z Poznania daje nam na razie jedynkę z plusem, ale gdy do jedynki doda się zero, to nam wyjdzie, no właśnie, w ciągu dnia będzie dycha jak nic. No i oddycha świeżym powietrzem, choć za chwilę do roboty pan Paweł z Poznania. Pierwszy dziś telefonicznie. No i jeszcze SMS-owo, pan Leszek z Kruszwicy, częściej słucham niż piszę. Tak, tak, wiemy, pamiętamy, też to czujemy. Zwłaszcza gdy mam nockę, wtedy piszę. Proszę o dopisanie do listy obudności z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy. Podpisano Leszek z Kruszwicy. Panie Leszku, dopisujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy. Serdecznie gratulujemy. 17 minut po godzinie 4:00. Podglądam, nasłuchuję kolejne sygnały już za chwilę. Za moment także powitanie nowego dnia. A wcześniej, no takie tam w męskim wykonaniu, może i Mruczando partyzancki, ale w wykonaniu Carly Bruni. To na pewno przebój, odświeżony na nowo. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. While I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Central Park, singing after dark, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street, people ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends and I just died to meet you. Well, we'll bring the king of wine. Oh, baby, why you wait so long? To ta właśnie chwila, to ta pora, że może już sobie człowiek zanuci, zaśpiewa, podgwizduje gdzieś w zaciszu auta, w drodze do roboty, albo w robocie właśnie za kółkiem. A te sygnały między innymi od pana Marcina. No to wspólnie jedziemy. Bardzo się cieszę, że pan takiego wyboru dokonał. Gdzieś redaktorek na prawym siedzeniu, mam nadzieję, że będzie pomagał, a nie przeszkadzał. A na przykład pan się zajmie kierowaniem, a tu redaktorek zajrzy do karteczki z kalendarza, która nam oznajmia, że dziś imieniny Arnolda, Konrada oraz Piotra. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 17, a dzień potrwa już ponad 10 godzin. No, jakby nie liczył, to już dzień dłuższy od najkrótszego w roku, prawie 3 godziny. Wtorek, 19 lutego. Dzień dobry Państwu. Meslowic i chłopcy, a na budziku 26 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. To czas, kiedy przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. 19 lutego 1851 roku urodził się Konrad Pruszyński, pseudonim Promek, pisarz, wydawca, księgarz, także działacz oświatowy, autor elementarzy i czytanek, jak choćby obrazkowa nauka czytania i pisania. Pamiętamy, że Pruszyński ma ogromne zasługi w rozwoju czytelnictwa na wsi, a zmarł w 1908 roku. W 1942 urodził się Jerzy Apostel, piłkarz i trener piłkarski. Wspominamy go w 77. rocznicę urodzin, pamiętając, że zmarł w roku 2005. A w 1952 roku zmarł Knut Hamsun, Knut Pedersen, pisarz norweski, jeden z najwybitniejszych pisarzy ubiegłego wieku, autor m.in. Głodu, Błogosławieństwa Ziemi oraz wydanej pośmiertnie książki Na zarośniętych ścieżkach. Jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla z 1920 roku. W 67. rocznicę śmierci wspominamy Knuda Hamsuna, właściwie Knuda Pedersena. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy oczywiście również muzycznego kalendarza. To za niespełna godzinę, a za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre. La vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdes que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Zas u nas rozbudzająco budzikowo, a jest i grono słuchaczy, którzy to wybierają się na jeden. Ba, to fraszka i graszka. Kilka koncertów z rzędu. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych wszystkich wiernych fanów Zas. Punkt 4.30. Czas na prognozę pogody. A pan synoptyk o tym, że Polska na skraju niżu z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Skandynawią i z północnego zachodu na południowy wschód kraju przemieści się chłodny front atmosferyczny związany z tym niżem. No i z zachodu będzie napływało powietrze polarno-morskie po przejściu frontu chłodniejsze. Ranek mglisty, uważajmy. W dzień na południu i wschodzie możliwe rozpogodzenia, w pozostałych regionach pochmurno, do tego w północno-zachodniej części kraju popada deszcz. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, nad morzem dość silny, w Karpatach w porywach do 60, a na wybrzeżu do 60. 95 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Temperatura nie do wiary, teraz lekko powyżej 0 i 0, za oknem na Myśliwieckiej plus 2, a w dzień ma być od plus 6 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, 12 stopni na południu, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, nawet do plus 14 stopni. Tyle o pogodzie. Wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Trzy utwory, wspólny mianownik państwo odszukują. Cóż to takiego? 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Wystarczy hasło i imię i miejscowość, skąd państwo piszą. 3 na raz, część pierwsza. Przestrzeni rozbite. A z trasy też się liczy. No pewnie, że się liczy. Powiedziałem, proszę się podpisać. I skąd? No to mam za swoje. Pan Jacek pozdrawia z trasy, ale ciemno, że też i nasz słuchacz do końca nie wie gdzie. No w każdym razie gdzieś kujawsko-pomorskie. Serdecznie pozdrawiamy. Szerokiej, bezpiecznej drogi. A tu i teraz rozgrzewka szarych muzycznych komórek. No tak to coś się zrodziło redaktorkowi wczoraj pod kopułką przed samą szóstą. Niektórzy pamiętają, niektórzy pomagali, prostowali, dziękowali. No jakoś to myślę, dobrze nam się wyszło i chyba dziś też ułożyło się w naszym cyklu trzy raz na jakąś tam w miarę logiczną całość. 7-1-3-3-5, trzy na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 24 minuty piąta. Yeah. trzy na raz. I nasz rozgrzewkowy cykl 3 na raz. Fantastyczne odpowiedzi. Chyba jedyne możliwe dziś, choć pojawiło się także wieś. A propos wczorajszego. Tak, tak. Akcja Czułe Ucho. Bardzo pięknie dziękuję. Zdaje się, że na słuchu. Być może w ciągu dalszym, w takim ciągu od wczorajszej prawie godziny 6. Na dziś z prawidłowych odpowiedzi pan Witek z Podkarpackiego. Pierwszy odpowiedział, że pewnie to moje miasto. Ale nie wiemy, jakie miasto pana Witka z Podkarpackiego, a tam wiele pięknych miast. Tak jest. Gratulujemy. Państwo Kasia, Adam i Marta w drodze do Wisły odpowiadają, że miasto. No i jeszcze pan Adam z Kostrzyna. Narzucony temat dziś to miasto lub moje miasto. I ta odpowiedź wyczerpuje znamiona prawdy dybowej. Maria Peszek z przyjaciółmi, utwór zatytułowany Moje Miasto, Jugopolis i Paweł Kukiz. Nie wiem, czy po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni dziś usłyszymy jego głos. Miasto budzi się i przed chwileczką Demono także z przyjaciółmi. Moje Miasto nocą. Ot i dziś miasto i mieszczańskie. Trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Łatwizna, pan Bartek podpowiada z Białegostoku. Łatwizna. No dobra, to bawimy się dalej. Godzina 4, minut 44 sekund, 44, już ponad 44 sekundy temu minęło. To jeśli łatwizna, to zapytamy, jakiego utworu to przeróbka? Aż wchodzimy na wyższy poziom, nie będziemy się tu bawić. To taka rozgrzewka muzycznych, szarych, szarych komórek dla bardziej zaawansowanych. Proszę się wsłuchać, mają Państwo na odpowiedź niecałe 5 minut. bo mnie pan Bartosz tak podpuścił, że to łatwizna, to tak sobie pomyślałem, ale rozgrzewkowo, fantastycznie, pan Maciek z Grodziska Wielkopolskiego, Daft Punk, oczywiście. Tak jest, a to w nowszej, odświeżonej wersji, choć już ma kilka lat, Natalii Imbruglia. Ma kilka lat to nagranie, oczywiście. Nie, nie można się z państwem pobawić, wszystko państwo wiedzą, nawet nigdy redaktorek nie może wygrać ani w jakiejś rozgrzewce, ani w czymś, no. Weź, nie pytaj, bo odpowiedzą. Sygnał od państwa do listy obudności. Dopisuje pan Jacek z okolic Leżajska. Jest minus jeden. Trójmiasto też na nasłuchu. Witamy. Pan Adam z Kostrzyna, pani Marta z Piaseczna. Na dzień dobry pan Karol z Lublina też. Z nami pan Janusz z Zabrza. Pan Darek z Warszawy podpowiada, że to moje miasto. Bielsk Podlaski i pan Leszek. Również z Łoniowa. Pan Tomasz, pan Darek z Monachium również jest z nami. Bardzo nam miło i bardzo dziękujemy za obudność. Już tak jedną nóżką, jak państwo słyszą te informacje od państwa pogodowe i nie tylko zagraniczne. Sygnał z Nysy od pana Roberta, gdzie dwuja z plusem. Od pani Kasi z Głogowa Małopolskiego na nasłuchu. Od pani Grażyny z Głogowa Dolnośląskiego. Pani Agata z Krakowa też jest z nami. Sygnał od pana Tomka. Płock to też moje miasto. Fantastycznie. Pani Aleksandra z Leszna. Tu mamy Leszno i fotel za kierownicą i zero i ciemność. Człowiek się głodzi, ale w drodze do pracy no, też może sobie tam coś skubnąć. Krajową piątką jedziemy, ale ostrożnie. Pan Oskar z Poznania. Dziś pierwszoplanową rolę także w liście obudności gra. Tak jak wczoraj, a te Oskary to, jak wiemy, w najbliższy poniedziałek. No, dla nas to będzie poniedziałek już po północy, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Specjalne wydanie, także oskarowe w nocy od północy do szóstej. Polecamy i zapraszamy. Pani Ela z Opola daje minus dwa na liczniku i meldunek sprzed lustra. I to kończy na tę chwilę państwa sygnały krajowe z listy obudności. Ciąg dalszy za chwilę, wcześniej. No właśnie, tak a propos tych pytań naszych i porannych odpowiedzi. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Nie chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź, no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu chodź. Weź się młodej, weź się starzej, razem ze mną idź do w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, wkoło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ej i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź mnie świru, weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź je młodej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź je młodej, weź się starzej, razem ze mną, razem ze mną. No weź, no weź, no weź. A moje miasto to teraz Toronto, a w Toroncie minus 16. Gorąco pozdrawia pani Jadwiga Trzeba, będzie odśnieżać rano. Pan Sebastian z Rana, from Edelfart, na Fioni, też czujnie na słuchu, również gorące pozdrowienia. Sygnał od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika ze wsi Takamaka, z listy obudności także z Paryża, od pani Renaty. Czuwaj. Szanowne grono budzikowców z deszczowej Antwerpii przy 7 stopniach Celsjusza z dużego mobila. Wita pan Zdzisław. Bardzo dziękujemy. Na Seszelach słońce pracuje już pełną parą. Daje swoje 3 dychy dziś. No i też ciepło. 34 podbija stawkę pani Paulina. Trawa w ogródku prosi o deszcz. Gorące pozdrowienia z Brisbane. Bardzo pięknie dziękujemy. Za chwilkę piąta. Taki pstryczek elektryczek.